Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, na FM 89.4 da FM. Pues sean bienvenidos al programa Galegos Novais. Así que, señoras y señores, vamos a presentar este equipo que hoy se componen o programa. Sean bienvenidos. Vamos, pues, con esos enderezos no comienzo. Vamos, que tenemos un blog que galegosnovais.blogspot.com. O correo electrónico que galegosnovais@gmail.com. También nos pueden atopar no Facebook directamente, mandarnos mensajes, en fin, ven de protestas o ven pues pidiéndonos una cantiga, en fin. Cuando estén, pues, por ejemplo, que estemos hablando con alguien, pues también nos pueden decir, pues, fagañe tal pregunta, o si quieren ustedes intervir directamente, también tienen unos teléfonos que son o 93654-1400 y o 93654-1500. Esperemos que estas dos oriñas que vamos a tener, pues, sean, pues, agradables. Que hoy vaya a ser un programa, tiño pensado que vaya a ser un programa xeitado. Temos en lindas vías de son o noso amigo e compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. E aí que o meu carón Xulio Couchil. Moi boa tarde. Boas tardes a todos, queridos ointes, benvidos. E este quen se está a falar, pois, Armando Fernández. É que mellor para que se comenzara un programa, pois, con música. E xa que estamos metidos en fareña, pois vamos ir cos Miñotos e é Corrupia. Así que, amigas e amigos, a escoitalo! We'll be right back. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, antes de saludar a Abel, voyes a decir que a Asociación Cultural Rosella de Castro organiza a festa galega en Can Mercader, o 35 aniversario, e o que é o 5, o 6 e o 7. Es comeza o venres, que é, pois, unha cea para homenaxear os socios con que 25 levan, anos. Que levan, pois, 20, como mínimo 25 anos de socios. Con esto, seguiremos debullando, pues vamos a saludar a nuestro correspondiente que nos fala do fútbol galego, Abel. Muy buenas tardes, Abel. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Julio. Hola, muy buenas tardes, Abel. Bueno, A ver, oxe, a ver qué hay, que se ve que por ahí anda y, en fin, o Coruña salvouse. A ver, novidades. Sí, estábamos, la verdad, que esta semana es un poquín nerviosos para ver qué pasaba. Sí. Sobre todo co Deportivo. Sobre todo, ¿eh? Comenzaremos precisamente falando del... Sí, porque, bueno, como xa sabedes, conseguiu salvarse na última xornada. Tía, a verdad que tía un poquinho complicado, porque, bueno... Sí, pero hai unha canción que di... Hai unha canción que di a mix per sempre. Exactamente. Sí, pode quedar... A mix para sempre. Bueno, veña, sigue, pues sigue. Sí, pois, pues, bueno, como decíamos, xogaban no campo do campeón do Barcelona. Uh-huh. ¿Alguien? La verdad que a cousa pois non empezou moi ben. Sí, bueno, fixeron o típico pasillo pro campeón e tal. Sí. Xusto, bueno, na primeira parte, dous goles de Messi puían o Deportivo pois contra as cordas. Sí. Sí, porque bueno, xa o fixemos a semana pasada o cálculo, en no momento que iba perdendo o Deportivo iba gañando o Almería e o Eibar, así claro. Que o Deportivo era equipo de segunda. Sí. Pero bueno, na segunda parte mellorou. Sei que apareceron unhas cuantas necos ali por detrás da portería e sí. Algunha cousa así. Esperemos, bueno, supoño que non será por eso, si o Deportivo, a verdad, o Barcelona non se xogaba nada, o Deportivo si que estaba xogándose moito. Sí. A verdad que saliron moi concentrados por conseguir, inda que sexa o empate, e o conseguiron. E conseguiron, sí. Marcaron o minuto 67 e o Lucas e o no 76 Salomão, empataron o partido, a partir de aí, bueno, xa varíalle tanto a uns como a outros. No campo Almería iba empatando tamén. Tamén favorecía que co Deportivo quedarase. E ao final pois acabou o partido en empate. Contentos os do Barcelona, contentos os do Deportivo, os do Almería, o Eibar e o Córdoba menos. Bueno, sí. Vale, pero que temos dous equipos en primeira, vale. Sí. Veña. Máis. Pois falaremos do outro equipo de primeira que xogaba o último partido en Balaídos, o Celta. A verdad que tamén complicouselle, pero conseguiu remontar. Sí, e darlle a volta. Remontar para darlle a afición pois unha alegría xa que acababan a temporada. Xogaron con 10 homes pola expulsión do porteiro no minuto 20. Olé. E bueno, empezaron perdendo por o penalti, conseguiron empatar. Volveron a ponerse por debaixo e conseguiron empatar, e xa no minuto 77 Nolito, como non. Sí, que foi con deu a victoria ao Celta para despedirse. Sí. E como premio foi chamado para a selección, non? Sí, agora fixeron unha convocatoria e bueno, está nos seleccionados, tamén está seleccionado no equipo da liga que fai a UEFA. O sea que foi unha boa temporada. E bueno, foi tamén unha xornada de despedidas en Balaídos, porque bueno, marchan dous xogadores por motivos diferentes. Borjo Viña, que retírase. Ajá. Que era un xogador mítico do celtismo, sí. Crondelli, que acabou o contrato e marchou ao Sevilla. Anda, vale. Do norte ao sur. Tamén serviu para, bueno, despedilos con unha vitoria en casa. Moi ben, moi ben. E despois, na segunda, aínda non acabou, non? Non, a segunda aínda quedan dous xornadas. Dúas xornadas, sí. Bueno, o Lugo xa comentamos a semana pasada que si o Betis ganaba no campo do Racing salvaba matemáticamente. Así foi. Así que o Lugo xa está en segunda. Matemáticamente sería o xogaría o ano que ven na segunda división. E xogaba este sábado contra Ponferradina. O partido de San Cares, chamaban. Sí. Foi onde perdeu, sí, sí. Sí. Perdeu o Lugo 1-0 contra Ponferradina, que aínda ten o Ponferradina aínda ten opcións de entrar nos play-offs. O Deportivo, como xa dixemos, non se xogaba nada. Era o primer partido que perdía o Lugo contra Ponferradina en segunda. Perdido nunca. Pero bueno, aí en Lugo parece que está, non sei se fai cargo outra persoa xa do equipo ou algo así, non? Bueno, ten que aprobarse a compra do novo propietario. E xa, bueno, vanse facendo planes para o ano que ven. Dícese de cambiar o entrenador e tal, pero como ainda non tan confirmada a compra, tenemos que esperar para ver como a ver como a ver queda, unha vez a ver como van. Solto mirar. De momento está posto no mercado a venta. Sí. Bueno, xa ten un comprador, aínda que o comité do deporte ten que... Claro. Faltan uns flecos para rematar, sí, non? Os flecos administrativos. Está ben. Despois, na parte de abaixo, desas promocións que o mellor poderíamos contar en segunda con outro equipo galego... Pois son boas noticias tamén. Tamén. A verdade que estamos en época de promocións demais para ascensos. Comentábamos a semana pasada a do Ferrol para subir a segunda. Sí, sí. Xogou o domingo contra o Reus no campo do Ferrol e ganou 1-0. Ajá. Uh-huh. Este domingo xogan a volta. Sí. Se consigue clasificarse, pois xogará con 7 equipos máis para conseguir unha das plazas. Moi ben, ¿no? Moi ben, moi ben. Estupendo. Que de momento está de cara a cousa, pero bueno. E no baloncesto? No baloncesto. Quería comentar tamén, antes de deixar o fútbol, sí, que hai un equipo de fútbol femenino. Ah, ¿no? Que a veces non se ten tanto en conta, sí, coñecemento, sí, do que fan, pero é o Olivo, é un club vigués, sí, que está xogando tamén os playoffs de ascenso para a primeira división do fútbol femenino. Perfecto. Jolín. Na fase final, queda aí un partido contra o Oiartzun guipuzcoano. O Oiartzun, ida e volta. Sí. Bueno, bueno, pues a ver si temos outro máis. Si consiguen gañar, pues teremos o primeiro equipo galego femenino de primeira división, sí, señor. Femenino. Hombre, pois pues a ver si os galegos damos a campanada con ese equipo muy bien, femenino. Muy bien. Sí, sí, estás dando a coñecer máis o deporte galego moito máis contes, moi ben. Sí, como comentamos, non hai ningún equipo na primeira división de fútbol femenino, a ver si pode ser Olivo ou Vigués. Exactamente, a ver si, como digo, a ver si damos la campanada. Muy a bien. Ver. Ven. Xa para acabar, falamos do baloncesto. Comentábamos tamén que había o playoff de ascenso á Liga Endesa. Sí. Xogáronse os dous primeiros partidos entre o Club Ourense Baloncesto e o Club Baloncesto Breogán. Os dous primeiros que se xogaban no Ourense. E a cousa sigue igualada. Sí. Gañou o primer partido Ourense 83-52 o pasado viernes. E o domingo o Breogán ganou 78-77. Así que ahora quedan dos partidos no campo do Breogán. Bueno. Depende como baixan, pois habrá un quinto partido que se xogará outra vez no Ourense para decidir quen sube a primeira división do baloncesto. Muy ben. Pois pues tenemos grande participación deportiva nas altas esferas españoles, ¿no? Dentro da península. Pues, sí. Pues sí, a ver se podemos falar de equipos galegos nas divisións máis altas do deporte español. Moi ben, Abel, moi ben. Pois moi ben, Abel. Agradecemosche moito a túa participación. Bueno, aínda que non haxa primeira división na vindeira semana, sí que terás preparado algunha cousa máis, non? Sí. Sí, temos todos os temas dos playoffs que comentamos. Moi ben, moi ben. Alguna competición que podas salir, que haya participantes galegos, e iremos informando. Muy bien. Y alguna, calquera, en fin, calquera novedad y calquera cousiña que haya por ahí. No deporte galego, siempre estaremos. Dentro do deporte galego, pues siempre estaremos nos a escoita de tuas noticias. Muy bien. Estaremos pendentes de lo que fagan. Vale. Muy bien. Muchas gracias. e ata o vindeiro xoves. Moi ben. Ata por, ata logo. Unha aperta. Bueno, pois vamos a seguir falando da festa galega, non? Dime. O venres, sí, que xa o tiemos pola noite, pois con esa Cea de Irmandade. A Cea de Irmandade. En homenaxe aos socios que levan como mínimo 25 anos. E despois o sábado ás 12 da mañán, unha ofrenda floral con distintas asociacións culturais e autoridades e todo eso. Diante do busto de Rosalía. Diante do busto de Rosalía. En Can Mercadé. Aí, en Can Mercadé. E despois ao mediodía, pois, unha comida. Outro xantar. Un xantar. E onde pode ir todo o mundo. E despois pola tarde, pois, actuacións dos diferentes grupos que nos virán a acompañar. E despois pola noite, ás 8:30 máis ou menos, pois habrá un grupo musical. E despois a verbena. A verbena, que é a Tropicana duas e Marimba, que duas son dúas orquestas. Acaba unha e empeza outra. E o que non pode descansar é a xente. E o domingo continuamos, pois, con festa. Continuamos con festa ás 12 da mañán, pois actuacións de dos grupos. De diferentes grupos. E ás 6 da tarde, despois de haber comido e todo eso, descansado un pouquiño, pois outra vez grupos de bailes, diferentes grupos. E ás 8:30, pois marimba. E ás 23 da noite, ás 11 da noite, unha queimada. Remate da festa con queimada para todos, gratuita. Exactamente. E lembren que o 23, a noite de San Xoán, diante da entidade de Rosalía de Castro, na rúa Federico Soler, 71, pois teremos unha grande verbena. A verbena do San Xoán. Exactamente, sí. Ali vamos a pasalo ben. Moi ben. Así que xa saben, Festas Gaia, neste mes de xuño que comeza. Pois vamos ir con unha cantiga de Carmen Penín, Zapatiños para Díaz Castro, de Dous na Fronteira. E a cantiga titúlase Quizáis. Muy bien. Esta noite baixinha com a mil...